Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cennette sevgi, sohbet, cehennemde çekişme, lanet. Aradaki fark bakalım inşallah. Dünyada her şeyin bir karşılığı, benzeri vardır. Örnek olarak bayramlar. Dini bayramlarda camiler dolar taşar camiler. Büyük şehirde taşar camiler. Yollara kadar. Ama tek bir olay yaşanmaz. Polis önem almaz. Aradan sonra da tabii sevgi olur, sohbet olur, karışık olur böyle. Ama din dışı bayramlarda mesela Nevruz denen 21 Mart'ta cehenneme dönüşü meydanlar verecek. Önce bakalım inşallah cennetteki yaşantı. Yani sevgi, sohbet yönünden. Konumuz bu. Yürü bizim Mevlamız Hicr 45-47'de Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müttekine fi cennatin ve uyun. İnnel müttekine müttakiler, inne kesinlikle müttakiler. Müttaki, tekva olanlar, tekva. Mümin vardır ama tekva değildir. Mümin imanı vardır, mümindir ama tekva değildir. Nedir tekvalık? Kökü vikayeye, koruma. Buradan gelir. Allah korkusuyla haramdan korunanlar. Fazırı da biniş yapanlar. Öyle Müslüman vardır. İmanı var elhamdülillah. Ama bilinçsizdir. Özentisizdir. Yani baştan savma. Namaz da kılabilir. Günah da işleyebilir. Ortadan gider bu şekilde. Bunlar işte biraz daha zor. Müttaki yönelik Müslümanlar, tekva sahipleri, Allah korkusu kalbinde var, titizdir dininde sakındır. İşte Mevla buyuruyor, müttakiler fi cennatin, bunların makamları cennetler. Cennat, cennetin çoğulu geliyor. 8 cennet var. Yani müttakiler hiç cehennem azabını görmeden, sırata yanmadan, bundan doğru direkt yerleri inşallah olacak cennet. Cennet. Ve uyun ve suların başında, akarsuların başında olacaklar bunlar. Burada önceye bakın, akarsu geliyor. Neden acaba? Tabii önce mahşerde bir hesap günü var. Mahşerde. Kızın güneş altında, mahşer güneşi yakın hoca tepede. Baş açık, yanla yak mahşerde. İzdiham, muazzam kalabalık. Bedene birbirini yakıyorlar, ter bunalma. Yani mahşerde ne gölge var, ne içecek su var, ne yiyecek var. Hayatı dikil olarak hesap verme var. Ne gerekiyor bundan sonra? Önce gölgeli gerekiyor ve su gerekiyor. Mevlam buyuruyor. Ve uyun su başında, sular başında, tatlı sular başında. Üdühülüha biselamin aminin. Denecek ki bunlara cennetin yanına kapıya gelince üdühülüha buyurun cennete girin. Davet edecek böyle. Bisselamin, selam, selamet ile. Nedir selamet? Her türlü afetten güvende olmak, her türlü afetten. Ölüm olmayacak, hastalık olmayacak, hüzün, keder olmayacak, hiç sıkıntı olmayacak. Böyle bir yer, tek adres ancak cennet. Başka yapmadı. Hastalık yok. Yaşlılık yok, dert yok, keder yok. kış yok, soğuk yok böyle. Aminin bir de emin olarak, güvenli yer olarak böyle. Güvende olarak da böyle. Selamet insanın kendi şahsında, sağlığında, sıhhatında, yaşantısında. Aminin de ortamda, çevresinde güvende olacak. Şimdi kişi evinde yatar. Mesela öyle zaman gelir ki çekinebilir. Acaba hırsız bir gelebilir mi? Şu olabilir mi? İnsan bir pikniğe gider, yazın bir yere gider. Her akşam karanlık bastırdı mı insan çekinir dünyada. Yani güvenli ortam, ancak bu da cennet olacak inşallah, oraya gireriz inşallah. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ وَنَزَعْنَا nes çekip almak. صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ غِلْ kin, intikam duygusu, haset, kıskançlık. Böyle bunlara melam veriyor, çekip alacağız bunlardan böyle. Yani cennette kimse de bu duygu olmayacak cennette böyle. Yani dünyada birbirine çektirmişler icabında. Bir efendim bir kin davaları, kan davaları, kıskançlık yok cennette böyle. Hazreti Hamza, Hazreti Vahşi korkacak cennette. Kol kola. Yani orada cennette duygu olmayacak. İhvanen ve kardeş oldukları halde herkes. Din kardeşi. Ala sürürün mütekabiliğin. Ala sürürün sürür, seririn çoğu. Serir, oturacak yerler. Tahtteydi, mahallede artık. Tabi cennetteki şey bilmiyoruz nasıl olduğunu. Oturan bir yer. Demek yere oturulmayacak. Oturmayacak. Velham buraya ala sürürün serir. Yani divan, taht neyse bir şey olacak, üzeri altı olacak, onda oturacak. Mütekabilin karşılıklı oturacaklar. İşte onlar. Neden oturacak bu şekilde? Aralarında görüşmek için, sohbet yapmak için. Zaten cennetin bir tek şeyi artık orada sohbetler birbirleriyle. Başka iş yok ki. Çarşı yok. Pazar yok. İş yok, mesai yok. Tıraş olmak yok. Yani saç sakal büyümüyor. Tırnak büyümüyor. Tuvalet derdi yok. Çamaşır yıkaması yok. Bir gelir gereken yok. Bir ihtiyaç yok. Para ihtiyacı yok. Zaman diye bir mefhum yok orada. Zaman birimi yok orada. İnsan tamamen boşlukta. Yani her şey müsait kişinin. Ne gerekiyor orada? Sohbetler gerekiyor böyle. O zaman sohbetler böyle işte. Cennette uyku yok cennette. Gece yok, uyku yok cennette. Yorulmak da yok cennette. Yani işte artık yoruldum da dinleneyim. Beden yorulmuyor. Yani beden sürekli devamlı zinde. Zinde böyle. Bıkını yok cennette, bir şey yok cennette. Ne gerekiyor cennete böyle? Kardeşlik ve sohbetler. Ve bir cennette kimse orada tek kalmayacak cennette. Erkek ve kadın. Tek kalmayacak cennette. Çünkü cennet öyle bir yer ki cennet insanın tatmaması gereken bir yer cennet. Yani cennete giren bin kimse eğer bir tatminsizlik bir şey varsa o cennet olmaz. Yani cennet her bakım insanı tatmin edecek. Bence. Eğer bir erkek ya da bir kadın tek kalsa, evlenemezse böyle, orada ne oldu? Tek başına bu yine de bir noksanlıktır. Böyle. Böyle buyuruyor Yasin 56'da. Hum ve ezvacuhum. Hum onlar erkekler. Ve ezvacuhum ve zevceleri de. Fil zilalin gölgelerde. Ne gölgesi bu acaba? Güneş yok mu orada? Güneş yok orada cennette. Ne gölgesi bu? Demek ki ağaçların korunması altında. Alel erraiki yine erike üzerinde, yataklar, divanlar üzerinde ütteküğün yaslanacaklar. Yaslanma. Bakın bunlar mütteki ünlümeler. Yatmak başka, oturmak başka, yaslanmak başka. İnsan neye yatar? Artık çok kişi yorulur. Bitkin hale gelir de oturamayacağım der. İnsan yatar. Cennette insan bu duruma gelmiyor ama. Gelmiyor. Oturmak daha nedir? Gene insan tabii yorulmuyor cennette. Yer çekimi yok orada bu arada. Nedir yaslanmak? Yaslanma bir zevk halidir. Yaslanmak. İnsan içeri yaslandığı mı ondan insan bir zevklenir. Mevla buyuruyor. Hum ve ezvacihüm onlar ve zevceleri erike üzerinde, divan üzerinde, karalı nefsi cennetteki yataklar üzerinde orada insan yaslanacaklar. Tabi yine aralarında orada sohbet olmayacak, sevgi olacak. Yani evlilik hayatı cennette yine devam edecek cennette. Ama orada çocuk olmayacak. Olmayacak. Bir de cennette akıntı olmayacak. Yani cennette tabi burun akıntısı yok. Gözde akıntı yok cennette. Tuvalet yok cennette. Yani cennette herkes temiz olacak pırıl pırıl. Neden akıntı oluyor dünyada? Hep gıdalarımızın bunlar post yaramayanları bunlar muhtemelen. Yani bu salgılar ona kaynakları bunlar bence. Cennetin gıdaları sonra şeffaf gıdaları böyle. Onların böyle bir artışı yok onların böyle. Postası yok onların, onun salgısı yok onların bence. Bunun cennette ne aksırma, ne öksürme, ne nezle grip olma, ne bu akıntısı, ne idrar, ne de tırnak saç büyümeleri olmayacak. Elinde akıntı olmayacak cennette böyle. Yani zevki devam edecek, zevki devam edecek cennette. Bir de cennette tanışma olacak şimdi insanlar arasında. Tanışma olacak insan arasında. Şimdi öyle ki cennet oraya giren insanda yaran müminler hepsi farklı zaman yaşamışlar dünyada, farklı zamanlar yaşamışlar. 10.000 sene yaşamış dünyada. 10.000 sene yaşayacak mesela, örnek olarak veriyor farklı zamanlarda. Mevla buyuruyor, Tur 25-27'de. Ve akbele bağlı ala bağdın. Ve akbele bağlıyım ala bağdın. İben dönecekler, bakacaklar. Ne zaman? Oturuyorlar meydanda. Ağaçların altında. Tabi artık sonsuz muazzam bir geniş cennet. Bir ağacının gölgesi 600 yılda bitiremiyor. Atta koşan bir atla gidemiyorsun böylece. O kadar muazzam ağaçların büyükleri. Cennet başka bir denge düzeninde cennet. Yani dünyaya hiç benzemeyen bir farklı var cennette. Cennette hiçbir şey bir şeye bağımlı değil. Yani şu olmasa bu olmaz değil. Dünya ağaçları toprağa bağımlı. Topraktan çıktım kökü, kuyumda. Toprağa bağımlı. Cennette böyle bağımlı yok cennette. Bunun için cennette nasıl olacak? Ağacın kökü yukarıda, dal aşağıda. Bunun ağaçların dalları lazım orada. Meyveleri lazım orada efendim. Aşağıda olacak efendim. Şimdi toplanmışlar 10.000'ler, 100.000'ler, milyonlar. Peygamberin sohbetleri var, evliyan sohbetleri var. Piknik yapıyorlar. Ama yanında bir şey taşımıyorsun böyle. Nereye gitsen her taraf nimet, her taraf nimet. Bir de Mevla buyuruyor, vildan-ı muhalledun, vildan deniyor. Genç çocuklar, orada Müslümanlar mı çekler? Kim bu çocuklar? Hristiyanların ölen çocukları onlar. Hristiyanların, Yahudilerin, gayrimüslimlerin böyle. Bunların ölen çocukları, tabii çocuk, günahsız çocuk, günahsızdır. Müşrik ne olacak? Cennette Müslümanlara hizmet edecek. Edecek. Fakat bu hizmetinde orada yorulmak yok ama. Mesela su getirecek. Hem elinde büyük bir testi var, yine bardak var böylece. Ama testi taşımıyor ama. Yani testin ağırlığı sıfırda. Yer çekimi yok zaten böyle. Yalnız beraber geliyor böyle. Sıfırda. Nereye gelecek bunları? Bir de Fakülşi Mevlam biliyor. Vildan çocuk. Muhalledün ebedi çocuk ama. Hep aynı yaşta kalacak. Aradan milyarlar yıl geçecek. Hep aynı yaşta kalacak. Şimdi toplanmışlar Müslümanlar. Tabi hepsi bir yer değil. 8 cennet var. Bakacaklar, birbirine bakacaklar. Şimdi birine mesela yanı başından dönecek ona. O da dönecek, sohbet edecekler. Arkada ismi ne senin? Şu. Sen ne zaman yaşadın dünyada? İşte Nuh tufanında orada hayatta edemem böyle. İşte Firavun zamanında yaşadım. Yok şu zamanda yaşadım. İşte filan savaşta bulundum. Filan şeyde bulundum. Böyle konuşacaklar muhtemelen böyle. Ya da aynı zaman yaşamışlar mesela. Tanışacaklar o zaman da. İşte mesela Adapazarı'ndayım, Bursa'lıyım, İzmit'liyim, İstanbul'luyum, Kastamonu'luyum böylece tanışacaklar. Yetesâelûne. Birbirine böyle soracaklar. Tanışmalar olacak cennette. Ve birbirine bunlar tanıdığını soracaklar birbirlerine de böyle. Falan tanıyor musun? Şunu tanıyor musun? Kimi tabi tanışacak. Akraba çıkıyor icabında. Abinin akraba edip bunlar. Akraba çıkıyor bunlarla. Aynı şey devam edecek burada böyle. Kalü. Diyor ki bunlar şimdi inna künna kablü fiyehden müşrikîn. İnna künna kablü. Biz de bundan önce dünyadayken fiyehden elimizde müşrikûn korkardık bugünlerden. Dünyada korkardık. De müşfik yani derler şafak atma. Yani çok korkma ama böyle. Neden korkuyor bunlar? Dünyadayken bunlar korkanlar. Havf makamı, havf makamı korkanlar bunlar. Neden korkuyor bunlar? Acaba ölürken imanımı kurtarabileceğim mi acaba? Acaba kabir gördüğüm zaman meleklerin sorusuna cevap verebileceğim mi? Acaba mahşede amellerimi sağ mı sol mu alacağım? Diye korkanlar bunlar bu şekilde. Hemen Allah aleyhine Allah bize diyor men etti, lütfetti ve bekâne azâbe semûm. Allah bize diyorlar semûm azabından korudu. Azâbe semûm. Nedir semûm? Aşırı sıcak rüzgar gel. Cehennem ateş tabi her taraf. Ateş, ateş her taraf yani böyle. Arada bir esecek hava cennette, cehennemde. Hava esecek. Ne diyecek ama semum rüzgar deniyor. Semum rüzgarı. Ateşten daha sıcak. Estiği zamanlar o cehennem ehli dayanacaklar böyle. Bazen feryat başlayacak cehennemde. Şimdi böyle diyor, biz dünyadayken korkardık. Allah bizi bu azaptan korudu ama yok. Korudu muhteremler. Demek ki dünyada biraz da korkmak lazım muhteremler. Ehl-i sünnetin nedir kuralı? Denge. Havf rica deniyor böyle. Eğer bir insan korku ileri gider de ümidini yitirirse tamamen bu da imana zararlı. Korku ümit olacak böyle. Korku ümit olacak. İnsan kendi geçmişine bakacak, yaşantısına bakacak, korkacak. Efendim işte ben namazı bırakmadım diyebilir insan. Evet namazı bırakmamış kişi olabilir ama acaba nasıl namaz kıldık ama? Bana bakalım bir defa. Bunun için insan kendi şeyleri hesaba çekecek, korkacak. Diğer yandan ne yapacağız? Allah'ın bir de rahmeti var Mevlamızın. Ona güveneceğiz. Ama mümkünse korkunun biraz daha fazla olmasını öneriyorlar ulemalar bunu biraz böylece. Bilhassa bu ağır zamanda diyorlar böyle. Yani nefsi frenleyen Ancak korku mu derler? Korku der kardeşim. Yani korku olan yerde nefis siner. Mesela bir cinsi sapık. Bilse ki kendisi onda gözleniyor. Yani takipte gözleniyor. Polis tarafından ne yapar? Kesinlikle bir şey yapamaz böyle şey. Neden korkuyor anda böyle şey. Ama kendini baş baş buldu mu yapabilir yani. Yani korku gittiği anda nefs-i amare azar. Yani gazların genişliği gibi muhtemelen nefs-i amare böyle şey. Korku gittiği anda azar nefs-i amare. İşte nefsin emmareyi engelleyen nedir? Frenleyen korku muhtemelen. Korkudur böyle şey. Bir gün birisiyle konuşuyoruz da şöyle dedi. İşte ben çok sinirlendim. Aşırı öfkeliyim. Kızdım mı işte gözüm görmez diye böyle. Kırar dökerim. İşte kendime hakim olamıyorum. Dedim ben güldüm. Neye güldün? Dedim ben inanmadım buna. Neye? Eğer bir insan nefsine hakim olamayacak olsaydı Allah bir durumu farz kılmazdı. Yani sen öfkene hakim olabilirsin. Hakim olabilirsin buna. Yani bunu frenleyebilirsin. Ya frenleyemiyorum, frenlersin. Peki dedim, sen askeri yaptın mı? Yaptım. Ondan sen bu sinirin bozuk muydu? Bu, daha fena değildim o zamanlar. Peki ne yaptın askerde? Boyunum tabii, şey yapmadım tabii. Demek bak ne oluyor? Korku. Yani ana baba dinlemeyen bir genç. Gece eve geç gelir, alkolü gelir, şu gelir, bu gelir, annesine tersler, hatta dövmeye kalkar, babasına karşı işten eder, ele avuca sığmaz. En deli çağın zamanında hastaya gidiyor, ne yapıyor? Bir onbaşıya geldi deme, hemen koştum ben. Demek ki insan korkarsa ne biliyor onu. Yine cennete bir örnek vereyim inşallah. Sohbet ilgili Saffat 50-53'te. Kâle kâilü minhüm. Yine böyle ayet-i kerim başı. Yani yine Müslümanlar birbirine karşılaşıyorlar. Bu karşılaşma cennette gezinti olabilir. Gezintide. Tabii insan ne yapıyor? Gezinti çıkıyor cennette. Çıktı gezintiye. Tabii ağaçlara bakıyor. Akan sulara bakıyor. Cennette kuş var. Çok kuş. Cennette kuş var da cennette böyle. Kuşun da her biri Allah-u Teala zikredecek kuşlar cennette. Kuş. Bunun için kuş sesi sevilir. Yani bazı ses vardır. Mesela merkebin sesi, yani andıran sesi sevilmez. Sevilmez bence. Ama kuş sesi sevimlidir. Hem insana yaralıdır. İnsan beynine yaralıdır kuş sesi. Cennetin güzelin biri de oradaki kuşların ötüşleri. O ötüşleri ama açık ve net olacak. Ve zikir olacak kuşlar böyle, oradaki kuşlar. Bakmıştım dallara konmuşlar, yani kuşu. İnsandan kaçmıyor o kuşlar ama. İnsan elini alıyorsun, okşuyorsun, seviyorsun, bırakıyorsun. Gel diyorsun, geliyor muhtemelen. Üzerine konuyor, onu seviyorsun böylece. Arada bir ilgi olacak, ilişki olacak kuşlar arasında böylece. Şimdi bakacak kişi kuşlara bakacak şimdi, oturacak ağacın altına. Kuş Allah zikrediyorlar. Her biri başka bir esma ile melaj, her başka bir esma ile. Kim ya Allah, ya Allah diyor. Kim ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Sübhan, ya Rahman, ya Hay, ya Kayyum, ya Latif, ya Rahman. Bir de orada herkesin ilmi olacak orada, anlamı bilecek. Orada. Şimdi gezerken insan yine karşılaştık birisine karşılaştık. Önce tabii yine selam var cennette böyle. Cennette namaz yok cennette. Namaz yok cennette. Oruç yok cennette. Zekat abi uzat orada. Hac yok cennette efendim. Ne var cennette? Yalnız cennette zikir var, zikir, tesbih var mı cennette? Cennette zikir, tesbih var burada. Nedir zikir? Oradaki zikir sevap için değil. Yani artık sevabın bitti işin. Ne için zikir var burada? Kişi kendi bunu zikredecek. Daha feyiz olacak, feyiz. Allah, Allah derken kişi bunu kendi Allah'a işlenecek ki feyiz artacak böyle. Manevi feyiz, ruhsal zevki artacak kişinin. Bunun zevki vardır böyle. Şimdi karşılaştı yolda derken selam verdiler. Aleyküm selam. Konuşacaklar. Genelde konuşuyorlar böyle cennette. Herkes böyle. Yani cennette herkes huyu bir olacak ahlakı. Şimdi dünyada bayan insan soğuk yapılı olur. İnsanlara çok uyum sağlayamaz. Sosyal yaşantısı olmaz insanların dünyada. Farklı insanlar böyle. Ama cennette herkes yapsa aynı olacak böyle. Herkesin sesi erkeklerin Davud Aleyhisselam sesinde. Davud'un sesi. Boyu Adem Aleyhisselam boyunda olacak. Güzellik Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde olacak herkes böyle. Herkes ahlakada peygamber ahlak olacak böyle. O ahlak olacak. Şimdi konuşuyor, oturacaklar, konuşuyorlar. Kale kale minhümce ki aradan birisi inni kâneli karin. Benim dünyada bir yakınım vardı şimdi. Sohbet ediyorlar, konuşuyorlar. Anılarını konuşuyorlar. Tabii kimi gittiği Allah için cihadan bahsediyor. Din için çalıştığını bahsediyor. Nasıl şehit olduğunu bahsediyor. Herkes bir şey konuşuyorlar böyle. Herkes anısı anlatıyor burada. Dinliyorlar. Bilecek ki birisi de inni kâneli karîn. Benim dünyada bir yakınım vardı. Bu yakın akraba olabilir, komşu olabilir, arkadaş olabilir. Yekûlü bana derdi ki o yakınım e inneke lemlerin musaddikîn. Bana gülerdi diyor. Bana sorurdu. Sen de musaddikîn der misin? Yani sen de ölmeden sonra dirilmeyi ve cehennemi inanan, buna inanıyor musun bunlara? Sen bunlara? Bana bu derdi bu şekilde böyle diyor. Demek ki o inkarcıymış. Ve ayet-i kerime devam ediyor da özledeyim. Diyor ki buna yakını kişi öldükten sonra eti çürüyor. Kemiği çürüyor, toprağa dönüşüyor. Bu çürüyen et kemikler toprağa dönüşüyor. Ama tekrar dirilir mi? Yani genelde hep bundan tezi bu. İnkarcıların böyle. Zaten imanın iki rüklüdür başı. İki rüklü önemli böyle şey. Allah iman, ahiret iman. Yani ölüp tekrar dirilme iman böyle şey. Genelde hep bundan tezi bunu savundular bu inkarcılar. Yani insan ölüyor, eti kemiği çürüyor, toprağa dönüşüyor, tamamen sıfırlıyor. E bu tekrar yer nasıl olur bu? Şimdi önce tabii ölen insanın önce ruhu ölmüyor. Ruh ölümsüz. Bu bir. Ruh aynen devam ediyor berzah aleminde. Aynen böyle. Camiye gider, evine gelir, arana gezerler, konuşurlar, toplanırlar. Hele mezarlıklarda mesela, mezarlıklarda bir yere gelir bunlar böyle. Onunla kadar görüşürler bunlar böyle. Ruh ölümsüz. Beden ne oldu? Beden tabii şuraya gitti. Ama şu bedenim böyle, nasıl yarattın böyle şu bedenimizi? Toprak maddelerini, elementlerini yarattın böyle. Nasıl yarattıysa aynı şey yarattı. Ne var ki dünyada tedrici, yani aşama aşama oldu yaratıcı, aşama aşama yaratıcı oldu böyle. Tedirici aşama aşama oldu dünyada böylece. Yani bir nevi bir bürokrasi, engeli var dünyada. Toprak iken ne oluyor? Önce bir toprağa su, yağmur gerekiyor. Toprak suyla ne yapıyor? Islanınca çözümleniyor, eriyor. Tamam bir yağmur sebebi gökten başka madde de geliyor. Gazlar da geliyorlar buna beraber, birleşiyorlar. Şimdi ne oluyor? İlk kökleri bunları emiyorlar. Nedir bak? Aşamalı yaratılış. Yani bürokrasi araya giriyor. Aşama yaratılış böyle şey. Aslımız toprak maddeleri. Önce yağmur yağdı, çözümlendi, çamur haline geldi, mama haline geldi yani doğrusu. Mama oldu. Gıda oldu yani bitkilere. Biz olduk yani. Sonra bitki kökü bunu emiyor. Bitki köklerinde emici tüyler vardır bitki köklerinde. Emici tüyler vardır böyle. Onunla ne yapar? Emer, alır bunları böylece. Hatta kökçüle bakar böylece. O neyse o bitkinin türü neyse gerek elementi arar topraktan. Bulamazsa da olmaz o. Bitmez burada böyle. Onlar alır bunları, emer bunları. Şimdi ne oldu? Toprak maddeleri çamur oldu. Bitki de emildi. Onun kökünde kimyasal işlemde geçti. Hücreye dönüştü. Bitkisel hücre oldu böyle. Yani canlı olarak dönüştü. Hücre oldu. Tabii bitkinin bir de üzerinde yaprakları vardır. İşte güneş aldı. Fotosentez falan diye konu tabloyu bunlar. Oluyor bunlar. Sonuçta ne oluyor? Sonuçta bitkiden gıda oluyor insanlara. Buğday oluyor. Yonca oluyor. Elma oluyor. Armut oluyor. Şube oluyor bunlara. Bunlar yeni insan tarafından. Yenince ne oluyor? Bundan tabii sindirilip de bedene çekileni kan oluyor. Hücre oluyor. Bunun da özü üreme hücresi oluyor. Üreme hücresi. Aşama aşama. Toprak çamur oldu. Bitki de emildi. Bitki hücreye dönüştü. Sebze meyve oldu. Gıda oldu yenildi. Kan oldu. Hücre oldu. Üreme hücresi oldu. Sonra atıldı döl yatağına. Mevlam'ın kurduğu bir denge düzü aşama olarak. Orada ne oldu? Döllendi orada. Embriyo deniyor buna. Yani tıp bilimde. Cenin diye Arapça deniyor buna. Bir canlı varlık haline gelecek mi? Ana karnında, ana karnında yavaş, önce çok yavaş önce böyle. Önce çok yavaş böyle. Hücreler, o yürüme hücresi, dönen hücreler ikiye bölünür, tekrar bölünür ama çok yavaş yavaş, gayet yavaş yavaş böyle. Çünkü eğer bir çocuğun ana karnında yaratılışı hızlandırırsa ne olur? Kanın doğum yapamaz muhtemelen böyle. O bünyeyi kaldıramaz birdenbire böylece böyle. Yani bünye buna alışa böylece böyle ondan sonra hızlanma başlar. Niye başlar? Dünyaya geliyor. Şimdi bu gerçekler ortadayken yani yaratılışımızın maddesi belirli. Belli böylece. Toprak maddeleri böylece aşamalı oluyor. Ve bürokrasi denen bir engellek böyle geliyor. Peki ne olacak o alemde? O alemde aşama kaldırılacak böyle. Mevla'nın bir su üfürmesiyle beraber bedene böyle yaratılacak, ruh birleşecek, kalkacak da muhtemelen. Peki bu nasıl hızlandırılır? Yaratılış hızlandırılır. Şimdi dünyada bile kimyada bir madde vardır. Katalizör bir madde vardır. Bu katalizör maddesiyle kimyasal bir şey hızlandırılabiliyor. Yavaşlatabilir de ben. Bunu ortayken demek ne kalıyor geriye? İnsanın tek yaratılması yani Allah katında tabi çok olduğu gibi yani akıl mantıkla da insan anlayabiliyor bu şeyleri. Şimdi diyor ki bu cehennemdeki kişi arkadaşlarına benim bir yakınım vardı. O ölmüyorsa dirilmeyi inkar ederdi. Yalanlardı. Tabi onu uğraşmış dünyadayken. Bunu uğraşmış, anlatmaya çalışmış. Ama karşıken nasibi yok. Bir kafa dinlemek istememiş, anlayamamış. Tabi ölmüşler. Bu kimse soruyor. Atikemi devam ediyor da. Cehennet hakkında sor arkadaşlarına. Acaba şu anda nerede o cehennemde? Nerede cehennemde acaba? Bunu bilen var mı içinizde? Diyor ki onlar bunu tanımıyoruz. Sen bunu tanıyorsun. Bak cehenneme orada görürsün. Burada aşağı bakacak. Cehennemi görecek. Fî sevâin cahîm. Ortasın cehennemi. Yanıyor. Bakın cennetteki hayat nasıl bir hayat? Cennetteki cehennem oradan görebiliyor böyle. Yani cennetteki insanların gözleri yakını gördüğü gibi uzağı aynı görüyor. Böyle. Arada kimin kadar fark var. Kimin kaç milyon ışık hızı var arada. Işık hızı var böyle. Görecek. Ha diyor ki kendisine arkadaş bak ne oldu? Bak yanıyorsun burada. Bak nasıl Allah seni tekrar diriltti? Nasıl Allah bak diriltti? Hesaba çekti seni. Eğer Allah korusa uysaydım ben de böyle olabilirdim. Diyecek muhteremler. Yani cennetin güzelliği adı cemaatimiz. Cennette hiç kargaşa yok cennette böyle. Küskünlük yok. Dargın yok. Kıssası yok. Hasetlik yok. Kirpas yok cennette böyle. Her şey tertemiz pırıl pırıl. Ne tuvaleti var ne bir şeyi var. Çalışmak yok. Çabalamak yok. Mevsim yok. Yani bir şey gıdalar beklenmiyor. Zamanı beklenmiyor. Her şey hazır önüne geliyor. Sürekli huzur. Huzur sürekli böyle. Sürekli huzur. Beden zinde, sevinçli. Haline kalıyor insan böyle şey. Şimdi gelin bir de cehenneme bakalım. Ne var cehennemde? Mevla bize buyuruyor Vakıa 50-55'te. Rahim. Sümine eyyed dalilel mükezzibün. Sümme bundan sonra. Hatta ayetten yukarısı var tabi. İnneküm sizler. Kimler? Eyyed dalilel mükezzibün. Dalete kalanlar ve yalanlayanlar. Sapıklar yani böyle. Mevla buyuruyor. Ey sapıklar, Mevla buyuruyor bak. Eyyüha, yani hitap. Ey sapıklar. Nerede sapık? Dünya tabi sapık ama. Dünya sapık böylece. İnancı bozuk. İnancı bozuk. İdeolojisi sapık. Gittiği yol sapık. Rejimi sapık. Sapık bir yerde. Mükezzibun da yalanlayıcı. Neyi yalanlayıcı? Ölümden sonra dirilmeyi yalanlayıcı. Hep burada ayrılmadı. Ölümden sonra dirilmek. Bunu yalanlayanlar bunlar. Lâkûne min şecerim min zekkûm. Buna cehennemde yiyecekler bunlar. Zekkum ağacının meyvelerinde. Le'akilune yiyecekler. Min şecerimize kum, zakkum ağacının meyveleri. Neden bu yiyecek acaba zakkum ağacı? Aslında görüntü karaymış, şu olacak mı? Kapkara. Kokusu pismiş böyle. Muazzam acıymış, zehir gibi acı böyle. Neden bunu yiyecekler? Şimdi mahşerde günahkarlığı en aşağı 50 bin kalacak haberine. 50 bin yıl mahşer hesabı var. 50 bin yıl. 50 bin yıl. Ayakta. Dikili. Dikili. Oturma izin yok. Daha oturacak yer yok. Ayakta değişim yüzde muazzam yüzdemde hesaba çekildi. Orada acıkma olacak. Susama olacak. Ama ölüm olmadığı için ölemiyor insan orada böyle. Ölemiyor. Ama açlığın ızdırabını çekiyor. Susuzluğun ızdırabını çekiyor. Ölüm yok ama böylece. İnsan ne ister? Mesela güneşte çalışan bir kimse. İşi icabında güneşte çalışıyor kişi. Ne ister insan? Şu işim bitse de bir göğe gitsem soğuk bir meşe işlem bir şey istem benim. Güzel bir şey, meyve, soğuk bir kahve mesela yazın yesem. Der böylece. Şimdi mahşerde tabii yandılar bunlar. Aç, susuz yandılar bunlar. Oradan nereye sevkiyat? Allah korusun cehenneme gitti muhtemelen. Cehenneme girin bakacak, cehennem bunlar. Orada ağaçlar var. Ne ağacı? Zakkum ağaçları var böyle. Onlar koşacaklar, saldıracaklar bunlara böyle. Aç, saldıracaklar, ağacaklar. Ağda böyle sanki çiğnemeden bile avur cubur. Bunlar karın doğacak bunlar. Tıka basa böyle. Peygamber bütün melam buyuruyor. Bütün karanlığı dolacaklar. Fakat biraz sonra olacak bu zekum ağacının etkisi şu işin yakma başlıyor. Zekum ağacı işin yakma başlar işlerini. İşte yanacak işleri böyle. Yanacak. Ne lazım onlar şimdi? Su lazım. Arkada ne gelecek? Hamim suyu. Yani hamim. Hamim nedir? Ateşten daha sıcak su. Kaynayan su. Cehennemde böyle. Cehennem tabi yeri ateş. Ateşteki su ne olur? Tabi kaynıyor su böyle. Kaynıyor su, kaynayan su. Bu şekilde koşacaklar. İçecekler bunu. Nasıl? Hem de şürbelihim ayet böyle. Şürbelihim. Him bir deve yola giderken gıdasını verirler sahibi. Suyunu verir. Aşağı yukarı bir hafta devam eder bu aşırı susuz devenin. Devam edebilir böylece. Ama deve suyu da buldu mu da nasıl başını suya soktu mu da artık başını kaldıramazsın devenin böyle. Öyle suyu içer böyle. Hatta suyu deve bulur muhtemelen. Çok zamanlar yolda kalan, çöle kalanlar deveyi bırakırlar. Deve suyu sezer. Benim kaç kilometreden suyun nereden biliyor develer böyle. Deve suya koştu mu deve, onu sahibi engelleyemez. Suya koşar deve, bir de başını soktu mu suya, artık onu döv vursan onu kaldıramazsın başını böyle şey. Mevla buyuruyor, bu kafirler de cehenneme girenler yapacaklar bunlar. Önce zakkum acıyacaklar böyle. İşleri yanacak. İşleri yanacak. Koşacaklar suya. Su kaynak su ama anlamıyor. Gözleri görmüyor. Artık bilinçsiz. Şuuruna kaybetmişler. Su içecekler. Hem de şüberhim devenin su içtiği gibi. Tabii işleri başlıkları yanacak. Yere atacaklar kendilerini. Kıvranacaklar. Şimdi tabii cennete baktık. Cennette ağaçların gölgesinde akarsu başında bakıyor. Şimdi insanda iki seçenek var insanlar önünde. Yani insanın bekleyen insan geleceğinde iki seçenek var insanın böyle. Biri cennet, biri cehennem. Mahşerden cennete giden ne yapıyor cennete giden? Önce kapıda melek bunu karşılıyor. Buyurun içeri girin diyor. Hem de selamet ile böyle. Güvenli içeri giriniz böyle. İçeri giriyor. Bakalım mevkisi belli böyle. Ağaçların gölgesinde, meyve ağaçların gölgesinde, akasların başlarında, köşkü sarayı var. Artık çimenler, cennetin altları tabii, peygamberler, evliyalar, sıddıklar, şehitler, salihler, kendi yakınları, dedeleri, babaları, teyzeleri, amcaları, arkadaşlar, dünyada Allah için sevdiği kişiler, hep bunlar beraberler burada. Böyle var. Öbürü nereye gidiyor? Bakın Allah korusun cehenneme gidiyor muhtemelen. Ama yazık mı? Yazık ya. Yazık muhtemelen. Önceki toplumlara bakalım. Onlara bakalım. Dünyaya gelmişler onlar da. Bizim gibi. Gelmişler dünyaya. Tabi bebek o dünyaya gelmişler. Çocuk olmuşlar. Gençlikleri bunlara yürümüş. Orta yaştayken böyle ölüp gittiler. Binlerce yıldan beri bu böyle devam ediyor böylece. Yani dünyayı her gelen ne yapıyor dünyaya gelen kişi? Buradan bir de kefen parasını kazanıyor. Kefen hakkı oluyor, sahip oluyor böylece. Başka hepsi yalan karıyor. Yani insanın serveti olarak bir ülke kişinin kendi özel malı olsa, ülke olsa, ülke bu kadar insan aşırı zengin olsa nedir sonuçta? Onun hakkı servetinden ancak bir kefeni. Şimdi Allah korusun eğer dünyada boş yaşamışsa nereye gidecek mahşerden sonra? Cehenneme muhtemelen Allah korusun. Böylece. Şimdi cehennemdekiler ne yapacaklar? Tabii önce zekum ağacına koşuyorlar, suya koşuyorlar. İşleri yandı, yere atlar kendilerini, kırandılar, çılgınlar gibi artık. Feryatlar, barışmalar, inlemeler, ahvallar, şunlar, pişmanlık, edametler. Her şey burada. Tabii zamanla artık biraz daha alışıyorlar şeyine. Kâhında görüşüyorlar şimdi. Başlıyorlar bunlar kendi görmeye. Yalnız Cenemeyle birbirine zor tanıyor. Cenemeyle birbirine zor tanıyorlar efendim. Çünkü yana yana artık derileri kalmıyor. Böyle. Yani dişleri sırıtıyor. Kapkara kömür gibi oluyorlar. Korkmuş oluyor, kork oluyorlar böyle. Oluyorlar. Hatta hadis-i şerifte geliyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Mahşerde bir kimse ayrılıyor. Ferikun fiyatı sayılır. Cehennem var böyle. Ayrı bakalım. Cehennem ehli. Ayrı bakalım. Ayrılıyor. Oğlu da ehli cehennet tutu ayrılmış oğlu da böyle. Oğlu bakacak. Aa karşıda babası Ferikun fiyatı cahim. Hüseyir. Babası cehennem fırkasına ayrılmış. Oraya sevgilice baba olacak böylece. Babasını görünce dayanamayacak bu. Koşa gelecek. Babası elinden. Tabi zebaniler var. Zebani melekleri, muhafızlar vermiyorlar. Onu alamazsın. Bu cehennemlik bu. Ama bu benim babam bu. Kim olsa olsun veremeyiz. Bu sefer bu kişi Allah yalvaracak. Allah'ım ben babamı çok seviyorum Allah'ım. Benim babam benim hakkı var bende çok. Babamın o etmesi ben gönlüm razı olmuyor babacığım. Allah'ım. Bunu ben alayım bunu. Diyecek Mevlam kulum. Onun ameli kötü ameldi. İmansız gitti ahirete böyle. Onlara ben cennete haram kıldım kulum. Ama benim babam bu. Gene şey yapıyorsun böyle. Nasıl ki hiç Allah-u Teala. Ama Allah'ım benim babam bu ama. Nasıl bırakayım ben bunu? O anda babası başka şekle dönüştürecek Allah'tan. Bak şekle böylece. Nasıl bir şekil? Korkunç bir hayvan şekli ama. Böyle kara abdurun böyle kim nasıl domuzun ne şekli böylece tüylü mülü böyle korkunç bir ejder gibi olacak. Hem bırakacak korkunç olarak kaçacak mı? Kaçacak böylece. Onun için mahşer olacak mahşerde anne kızından kaçın demem. Yefirül mermer bak. Yevmi o günü yefirül mermer. Min ehih ve ummihi ilah. Bak. Yefirül firar kaçacak kardeşi. Neden kaçıyor? Onu öyle görüyor adam. Kaçacak kardeşi. Şimdi ehli cehennem. Ehli cehennem tabi Allah korusun bazı aile oluyor yanıyor hep beraber. Baba da yanıyor. Hanımı da eşi yanıyor. Oğlu yanıyor. Kızı yanıyor. Yanıyorlar böyle. Ama herkes kendi derdinde ama. Herkes kendi derdinde ama. Böyle muazzam feryatlar, yüganlar, ahvallar, inlemeler böyle. Bir de birbirine artık zor tanıyor birbirlerini. Zor tanıyor kendilerini. Kalühüm fiha yehtesimûn. Şurada aralığında bu seferine başlıyor da husume başlıyor aralığında. Çekişme, tartışma başlıyor işte aralığında efendice. Tallâhi in künnâ lefî zalâli mübîn. Şimdi görecekler, kime görecekler? Sapık yola kendini götürenleri görecekler. Yani sapıklığın liderleri vardır. Her dönemde vardır. Sapık rejimlerin, ideoloji sistemlerin tabii önderleri vardır. Efendim. Bunlara dünyanın tabi olmuşlar. Onlar peşine gitmişler. Onları alkışlamışlar. Onlar peşine gitmişler. Ama tabii o da aynı görüşü benimsediği için imansı gitmiş. Hem beraber gitmişler. Yapıştık ona şimdi. Benim yahtasımın. Bak sen beni aldattın. Sen beni kandırdın. Ben sana uydum. İz nüseviküm bira bir alemin. İz nüseviküm bira alemin. Biz sizi Rabbül alemine müsabi kıldık. Eş kıldık biz sizi böyle dünyada. Yani Allah'ı bırakıp Allah'ın size koyduk. Yani Allah'ın kanunu bırakıp onun kanunu uyma böyle. Allah'ın ideolojisini bırakıp ideolojiye dönme böyle. İslam kadar olunca böyle şey böyle. Bunu da hatta bir şirk olur muhtemelen böyle. Ve Allah'ın iller mücrimün ancak biz diyecekler, siz bizlere mücrimler. Yani bunlar bizi aldattılar bunlar, sapıttılar. Fema lena min şafi'in. Bakacaklar bunlara mahşerde, müminlere şefaatçi var mahşerde, imanlı olanlara. İmanı kurtarmış, Ama sevabı biraz az gelmiş. Yani sevabı biraz yetersiz, biraz sevabı. Mevla izin verecek. Ve şefa olacak bunlara. Tabi bunlara şefaat haram. Vela sadıkın hamim. Ve bunlara bir sıcak dost yok bunlara. Samimi dost yok böyle. Allah için sevenler orada yardım edecekler, birbirine yapacaklar. Ayet-i Kerim devam ediyor. Ah! Tekrar dünyaya dönsek de ve külüm miner müminin biz de mümin olsak diyecekler bence. Tartışma aralarında. Tabi kızı annesine anne, bak sen benim büyüğümdün. Sen bana namaz kıldırmadın. Anne sen benim başımı örttürmedin. Böyle babasına, oğluna, kardeşine, birbirlerine, komşu komşuya. Bak komşu sen beni düğüne alıştırdın. Arkadaşına sen beni alkole alıştırdın. Sen beni buraya alıştırdın diye bu şekilde. Ne var cehennemde? Hep birbirine düşmanlık, tartışma, birbirine kin, birbirine böyle saldırı böyle. Yani vahşi hayvanlar gibi. Saldırı olacak cehennem böyle. Cennette kardeşlik mi böyle? Sevgi böyle. Gayet cennet ve sükunat, bayram namazı gibi böyle sükunat. Cennemde, tabi adı üzerinde zaten, bir azap, diğer taraftan da böyle hırs, intikam, kin duyguları böylece. Niye sen beni kandırdın diye. Her şey gitti ama. Yani Allah korusun kolay değil ama. Her şey gitti ama efendim. Yani aldandı, lideri aldandı. Yani sapık yolunun önceleri aldandı onlara. Onların peşine gitti. Onları alkışladı. Onları sevdi. O ideolojiyi benimsedi. Tabi onlara da cehenneme girdi. Şimdi pişman yanıyor bu şekilde. Onlara saldırıyor. Yine böyle bir Ahzab suresinde 60-68'de vekalu cehennem içinde cehennemde yanınlar Rabbena ey bizim Rabbimiz yanınlar inna eta'na sadana ve kübera'ana biz dünyada itaat ettik sadan seyitlerimize ve büyüklerimize önderlere itaat ettik. Onların peşine gittik. فَيَضَلُونَ السَّب۪يلَ bizim yolumuz sapıttı bunlar bizlere bunlar. رَبَّنَا آتِهِمْ ضُيْفَهِمْ الْعَذَابِ Rabbena ey bizim Rabbimiz آتِهِمْ onlara ver ضُيْفَهِمْ الْعَذَابِ azabın iki katı onlara ver ya Rabbi diyeceksin benler. وَلْعَنْهُمْ لَعْنَنْ كَب۪يرًا onlara en büyük lanet et onlara Rabbim. Yani birbirine lanet demek. Onun azabını ilk kat verir Allah'a bunlara böyle. Onlar bir sapıtlar, yoldan çıkardılar. Onlar bizleri. Onların sana azabını ilk kat verir Allah'ım. Onlar sana lanet hele. Hem de lanet kebir, büyük lanet hele. Bir de bir örnek daha vereyim inşallah cehennemden. Hak yolunu bulmuşken bir de aldırımlar oluyor bazı hak yolunu bulmuşken. Yani Allah yolundayken İslam yaşantısı varken karşıya geçenler böyle. Çıkanlar böyle. Bir de bu ne olacak cehennemde? Furkan 27-28'de ve yevme o günü ye'aldu zalimi ala yedeyhi oradaki o zalim ne yapacak şimdi cehennemde? Elini ısıracak. Hatta öyle buyuruyor müfessirler elini yiyecek. Dirseğine kadar böylece. Ama yine bitiyor. Yine bitiyor böylece. Dünyada mesela deri dökülüyor yine bitiyor. Bitiyor böylece. Orada böyle artık pişmanlığından böyle. O duygusal olur ne yapacak? Pişmanlığından böyle. Kendi kendine ne yapacak? İnecek bu şekilde. Yekulu. De ki kendi kendine ya leytenit tehasse mea resulü sebilâ. Ya leyt ne olaydım? Bence peygamber haber o yol tutsaydım. Yani peygamberin yolunu izleseydim, o da gitseydim. Yaveyleti leytenle metekfiranen halila. Yaveyleti ah bana veyl olsun, yazıklar olsun, yani kahrolayım çekeğine, keşke filanı dost edinmeseydim. Bir de böyle aldanan var muhtemelen. Yani hak yol bulmuşken arkadaşın namazsız. O da tabii ne, ona uyuyor zamanla. Ondan kopamıyor arkadaşlarına. O da namazdan kopuyor böyle. Yani içkici arkadaşı içkiye gidiyor. Arkadaşların görüşü sapıksa o tabii onlara uyuyor, böyle onlara kapılıyor. Ama İslam yaşantıdan sonra mı dönüyor bunlar? Bunlar daha da uzak muhteremler. Bu ayet-i kerime şey hakkında geldi. Ebu Muayt diye biri vardı. Mekke mükerremede Ebu Muayt diye. Bu peygamberimizin komşusuydu. Peygamberimizin ilk komşusu vardı. Tabi başka var mı da iki tarafında. Bir tarafında amcası Ebu Leheb'ti komşusu. Bir tarafında Ebu Muayt'ti böyle. İki komşusu böyle. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin dünyanın her iş bakımından çektiği imtihanı muhtemelen. İkisi böylece. Amcası Ebu Leheb, kapı komşusu böyle. Yengesi Ümmü Cemil çöle giderdi. Çöle dikenler olur, dikenler. Ama çöl dikeni çividen sert olur böyle. Deve yiyor, deve donmuyor. Çok besleyilmiş kendisi böyle. Yani gıdası bolmuş o dikenlerin, yağlı gıdamış onlar. Deve yiyor bunlar böyle. Yani devenin dama onlara batmıyor, devenin bunlar böyle. İnsanların eline batar bunlar. Ne yapıyor? Peygamber amca, yengesi Ümmü Cemil onları kesiyor. İpe bağlayıp getiriyor. Gece Peygamberimizin önüne seriyor onları böylece. Tabi o zaman geldi yanına yürünürdü böyle. Peygamberimizin ayağı bassın da diken yoksun böylece böyle. İşte tebbet meleği buyuruyor böyle. Şimdi cehennemde azaplar da günah ile orantılı olacak. Azaplar böyle. Ateşin dışında. Şimdi bu kadın olacak Ümmü Cemil, ondan cehennemde onun sırtına zebaniler yük verecekler. Ateşin odun dikenecek böyle. Ağır ama gayet böyle. Çok mu çok ağır. Ateşin zincire vurulmuş, verecek kendisine. Bunu taşı bakalım böyle. Cehennem böyle. Bunu taşıyacak, nasıl taşıyacak bunu da? Tepeye çıkacak, aşağı yük olacak bu şekilde. Mesela Allah korusun fuhuş yapan kadın olacak, edep yerine şiş batacak ateşten muhtemelen. Yani herkesin günah türü neyse ona göre onun farklı bir de azabı olacak. Yani Allah korusun bunlara katılınmaz muhtemelen. Yani iki günü dünya için, bir anlık nefis zevki için katılma bunları Allah korusun. Bu Ebu Muayt'a Peygamberimizin tabi önceleri peygamber düşman değil peygamberimize bu kendisi böylece. Sonra işte öyle olaylar oldu kendisi. Arkadaşı orada bunun Übey bin Halef diye Ebu Muayt'ın. Übey bin Halef de peygamberin tam düşmanı. Dedi ki Übey buna ya Ebu Muayt eğer sen de peygamber gözüne tükürürsen senin dostluğun devam eder. Eğer sen peygamber üzerine tükürmezsen, hakaret etmezsen dedi, demek ki ondansın. Benden kop o zaman böyle. Bu ikarda kaldı böyle. Peygamberimize karşı kerimete getirmişti kelime şehadeti, diliyle getirmişti ama yani İslam'a aşağı yukarı çok yaklaşmış İslam'a. Fakat peygamberimiz de Übey arasında kaldı. Tercih olarak kaldı. İşte ondan nefsi emmaresi ve şeytanın da onun gönlüne baskısıyla ne yaptım? Übey'i tercih etti peygamberimize. Onun dostunu tercih etti. Übey'e bunu yaparım ben dedi böylece. O anda tam kalbi karardı. Yani küfür muhta dönüyor ona böyle. Gönlü tamamen karar Allah korusun. Şimdi muhteremler, insan denen varlık çok acayip varlık, insan denen varlık böyle. Yani kalp bir anda kararabiliyor ve nurlanabiliyor kalp bir anda böyle. Kalp bir anda nurlanır. Yani en azgın bir kafir bir an imana gelebilir böyle. O imanın nurunu alır böyle. Onun kalbi gerçekleri görür. Allah diyen arar bir anda. Bir anda. O hale gelebilir, birdenbire gelebilir. Ama Allah korusun bir evliya bile olsa onda sonu kesin değildir. Ancak peygamberlere masumdur. Allah korusun bir evliya bile bir anda kaybedebilir böyle. Kalbi bir anda kaybeder böyle. Bu Ebu Muayt'ta yani Kerem-i Şahit'i getirmişken peygamberimize epey yaklaşmış yakınken peygamberimize gönülle yakınken artık İslam'a doğru böyle yürüyüşündeyken Übey'in böyle ne yaptı? Arkadaşının baskısıyla şeytan da nefsine böyle baskını oldu. Kalbine de küfre girdi. İnkarcılığa girdi. Peygamber'e girdi. Ve onun işini yapmaya karar verdi. Übey de karşıdan bunu şimdi bekliyor ama. Bu arada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de oluyor bu olay. Peygamber bir yerden karşıdan geliyor. Yani Beytullah'ta Kabe'nin geliyor yanından. Bu karşıdan çıktı. Tabi peygamber bilmiyor tabi niyetini. Her şeyi bilemez peygamber de olsa. Peygamber yaklaşınca abi Allah korusun böyle. Ve son şeyden tükürü peygamber yüzünü böyle yüzünü peygamber. Tükürü attı karşıdan. Ama o güzel Mevlamız hemen karşıdan rüzgar verdi böyle rüzgar. Kuvvet rüzgarı böyle. Daha ağzına çıkarken daha tükürüğü ağzına da çıkarken daha tam ayrılmadı ağzına çıkarken daha çıkarken kuvvetli rüzgar geldi. Bunun tükürüğü bunun yüzüne bulaştı. Yüzüne bulaştı. Bir de şimdi muhteremler bir kimya ilmi vardır. Kimya ilmi diye ilim vardır böylece. Şimdi bir örnek vermek gerekir işte burada. Mesela koza böceği var. Koza böceği. Onun boğazı iki tane ince boru vardır böyle. İçten bunun sulu bir salgı gelir. Sulu, sıvı gelir böyle. İncecik böyle. Bu koza böceğinin boğazdan gelen bu ince salgı var ya, incecik böyle salgı, havayla temas ettiği anda ipe dönüşe bakınız. Yani kimyasal bileşim oluyor böyle. Havadaki gazlarla koza böceğinin boğazdan çıkan sıvı havada gaza temas ettiği anda ipe dönüşüyor. İpek onu oldu işte böyle. Demek ki Rabbim o anda bunu yarattı muhteremler. Ebu Muayet'in tükürüğü ne oldu? Havadaki gelen o rüzgarla beraber gaza birleşince öyle bir özellik verdi. Bu zehirli bir maddeye dönüştü bu tükürüğü kendime tükürüğü böyle. Yüzüne bulaştı. Bulaşan yeri yara oldu. Derin yara oldu. Yara açtı böyle. Hiç geçmedi. Hep öyle kaldı ama. O kadar geçmedi bunlar. Böyle kaldı bunlar. Şimdi tabii bu ne olacak? Yani ne oldu da artık bakalım. Öldü. Übey de öldü. Ebu Muayt de öldü. Peygamberimiz Allah'a kavuştu aleyhissalatü. 1400 yıl önce olan bir olay. Ağlanı dünyaya. Ne yapıyor cehennemde? De ki ya veyleti ah ne olaydım da leyten lem ettehiz filanen halila. Keşke onu yani Übey'i dost edinmeseydim ona. Resulullah'ı bırakmasaydım. Ondan gitseydim. Gitseydim tam. Mahşer peygamber makamını gördü. Müminlerin makamını gördü. İşte adı cemaatimiz arkadaş seçimi, komşu seçimi ve lider seçimi çok önemli muhtemelen böyle. Önemli bunlar böyle. Çünkü bir insan nereye, hangi araba binerse arabanı oraya götürür. Araban Medine'ye gidiyor. Uçak mesela diyelim. Biz arabada uçak mesela. Havalına gittik. Tabii uçaklar çok hava böyle. Kimi İtalya'ya gidiyor, ona biniyor böyle. İngiltere'ye, Fransa'ya, oraya buraya. Kimi ne yapıyor? Medine uçağına, ciddi uçağına biniyor. Yani bir insan hangi uçağa binerse oraya götürdüğü gibi arkadaş da, dost, lider de insanı oraya götürüyor. Oraya götürüyor. O yüzden inşallah yani bu seçim yapalım. Tabi bu arada çoğu çocuğumuzu da arkadaş yönünden çok kollamak gerekiyor. Bir şu evde ne kadar insan din eğitimi verse de çocuğa insan ama şimdi sokağa çıktı mı arkadaşın rengiyle hem o renkli renkler hemen değişti. Yani günümüzde ve nefsine bir zamanda yaşayın günümüzde böyle. Zamandayız. Böyle mesela kızlar var, köyde örtünüyor. Ayetleri köyde örtünüyor. Yedene gitti ya da bakıyor ki kayınvalide başı açık. Gömce başı açık. Eltiğin başı açık. Gelen giden başı açık. Kendine bakıyor. Utanıyor musun kendinden? Ben de bunlara olayım diyor. Başı açıyor muhtemelen. Şimdi ne yapacak bu gelin ne yapacak mahşerde, cehennemde? Ah keşke onu uyumasaydım onlara muhtemelen. Uyumak istedim onlara. Ve Mevlam hepimizi korusun muhteremler bu nefsin şerrinden. Bir tane Fatiha.